Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Pandora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Oktay Demirci. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Kavruk arkadaş yok bu sabah. Kavruk arkadaş yok, biliyorsun dün ben yoktum. Dün ben bir grev var, biliyorsun senaristlerin yaptığı bir grev. Evet. Ona destek amacıyla gitmiştim. Ankara'da değildim. Nerede olduğumu da tam hatırlamıyorum. New York'taydınız galiba. Hollywood olabilir mi? New York. Televizyon yazarları daha New York'taydım. Bugün de zannediyorum kavruk arkadaşımız o kavruk teniyle beraber. O zaten ölecek herhalde, öldü hastalıktan ya. Dün resmen bitikti yani. Dün gözler... bunun da bir şey var mıydı? Peçete şey, dün, mendil falan filan. Dün peçete falan yoktu da en son işte burada dinleyicilerimizden tavsiyeler aldı. Kendini folyoyla sarmaya gitmişti eve. Demin peçete diyecekken bir hani çok dilimize oturmuş bir marka var ya. Onu diyecektim size diye başladım. Sonra mendil dedim ya. Ben bundan sonra böyle kendimi tutmayacağım ya. Hep Panora diyeceğim. Nasıl fikir? Çok güzel, rahat rahat söyleyebilirsin. Valla bundan sponsorumuz sonra... Sponsorumuz olduğundan da değil yani, sevdiğimiz için. Tabii canım. Buyurun efendim. Şimdi devlet şeref madalyası almak için bugün Ankara'ya bir misafir geliyor. Bu gelen misafirimiz Bush'la el ele dolaşan kuytulara giden adam değil aynı mi? Aynısı. Suudi Arabistan Kralı Abdullah. O da Ferhat Güzel ve İbrahim Tatlıses gibi saçını sakalını boyuyor anladığım kadarıyla. Saçını bilmiyorum ama sakalını boyadığı kesin. Abdullah İstanbul'da bir boyayacak galiba baştan aşağı. Mahvedip felç edip trafiği mırafiği. 140 kişi gelip odaları doldurmuşlar falan. 140 mı? 140 oda 300. Doldurmuşlar. Ha. Tırlar zaten sırf tırlarla trafiği mahvedecekler. Bak bir otelde 120... Başka bir otel, yani şöyle söyleyeyim ben sana. Panora'nın bir yerinde 120, bir yerinde 150 oda ayrılmış Kral Abdullah ve ekibi için. Ekip mi denir, ne denir buna bilmiyorum ki. Beraberinde 300 kişiyle geliyor. Antraj. Birçok aracın bulunduğu 120 lüks araç kiralanmış. Abdullah'ın gelişi de 6 uçakla geliyor zaten. 6 uçak dolusu. İngiltere'ye de gitmişti zamanında. O zaman da haberleri vermiştik. Ama ben seviniyorum. Bir yandan hafta sonuna geliyor ya. İngiltere'de protestolarla karşılanmıştı. Burada sadece birkaç kişi trafikte küfür eder, o kadar yani. Birkaç kişi mi? Yani trafikte tıkanan insanlar da bir taraftan da madalya veriliyormuş galiba. Bir tane işte devlet madalyası veriliyor bir yandan. Bir yandan da evet biraz kalabalık geliyorlar. Ne diyecektim ben? Abdullah. Ankara'ya vuracaklar mı yoksa İstanbul'da halledip bitirecekler mi? Ankara'ya da gelir herhalde canım. Aynı kalabalıkla mı? Tabii abi, onlar beraber geziyorlar. Zaten beraber gezmeseler 301 kişi gelmezler. Ne o kadar yani, gittiği yerde hala krallığa devam etmek için herhalde bir 300 kişi bir kralın yanında olması gerekiyor. Herhalde öyle bir şey. Bir yoksa kısmı... yani gittiği yerde kim krala şey yapar? Dur bakayım mı? Yani aslında dedim ya, biraz da şey ya, rahatım ben cuma günü geldiği için. Çünkü cumartesi pazar gazetelerde ne yediği, ne içtiği, ne şeyi kalacak. Herhalde gider önümüzdeki hafta başında da. Biz de onlardan bahsetmeyeceğiz ya, mutluyum ben yani. Evet, gerçekten daha gelmeden önce bu kadar haberken. Bak mesela aşçısı önceden gelmiş zaten. Ama o 300 kişinin içinde yokmuş aşçısı. 302 kişi geliyorlar yani. Kaba bir hesap. Aşçısı yoksa aşçı yamağıyla, aşçı da kendi başına kral olduğuna göre... Bir 30 kişi de onlar gelmiştir mutfak kraliyeti olarak. Aşçı ve yardımcıları diyor. Doğru söylüyorsun Ege. Ondan sonra bahşiş. Vahş. Çok... Ne oldu? Bahşişi duyunca bugün o havan değişti. Bahşiş oldu. Ankara'ya gelse de bir yerde yolunu kessek diye. Abi zaten Ankara'ya geliyor. Ankara'ya mı geliyor? Tabii canım. Niye İstanbul'da otel ayırtıyor o zaman? İstanbul'da değil. Benim ne dedim ben sana? Panora dedim. Benim zevkim bu. Ben otelleri ayırtırım, giderim, gitmem, orası kimseyi ilgilendirmez. Kralım lan ben demiş. Abiciğim ben Sepanora demedim mi? Panora. Nerede? El ele dolaşmalar var mı gene? Köşkün yakınlarında Cumhurbaşkanı ile görüşecek çünkü. O yüzden direkt Ankara'ya geliyormuş ama İstanbul'a da gider herhalde. Bir hafta öncesinden hazırlıklar başlamış. Ondan sonra geçen gelişinde bir sene mi, iki sene mi, ne kadar oldu? Ben hatırlıyorum. Hatırlamıyorum geçen daha önceki gelişini. Konuştuğumuzda. 4000 dolar bahşiş bırakmış. Toplam 4000 dolar mı? Otel personeline sadece. Diğer otel personeline de 5000 dolar bahşiş bırakmış. Niye öyle ayrıcalık yapmış ya? Bir otelde daha çok oda tutmuştur. Herhalde. Böyle olunca da şimdi acaba ne kadar bahşiş bırakacak, ne olacak falan diye şimdiden başlamış. Panora çalkalanmaya başlamış. Böyle bir haber. O yüzden hazırlıklı olun. Gazetelerde bunlarla ilgili ayrıntılar olacaktır hafta sonu diye düşünüyorum. Ondan sonra bir başka araştırmayı vereyim ben. Buyursunlar. Tokyo Üniversitesi'nde bilim adamları üşenmemişler. Delta T, Delta D denen bir fare var biliyorsun. Bir tane bildiğim fare var benim işte. Bir de hamster var, bir de Gonzales diye bir şey var. Bir de Delta Gonzales D var. İyice uyduruk, fare desem fare değil. Kemirgen ama yani kendini kemiren bir hayvan, yazık. Tokyo Üniversitesi. Top gibi bir şey. Niye kendini mi kemiriyor ya? Yani ne kemirecek, diş desen diş yok, şey desen o şeyin içine giriyor. Fırıldağın içine giriyor. İki adım giriyor oturuyor. Hayvan yazık ya, ben hakikaten yazık yani, farelerin de hali içler acısı. Ama bu Delta D'nin hakikaten sinirlerini almışlar. Araştırmacı doktor Kobayawaka ve eşi Reiko beraber yapmışlar araştırmayı, karı koca. Ondan sonra bu fareleri genleriyle oynayarak kediden korkmayan bir hayvan haline getirmişler. Kediden korkmayan fare var. Köpekten korkmayan kedi de var. Ama onlar karakter özelliği. Mesela sen nasıl köpekten korkuyorsan. Köpekten korkuyorsan. Ben nasıl, sen nasıl buzda düşüyorsan. Hı hı. Bu da öyle. Buzda düşmeyen insan da var. Öyle düşün. He. Bu da öyle. Yani genel olarak fareler ne yapar? Kediden kaçar. Kediden kaçar. Öyle akıllı fare kaçar yani. Şimdi bunları korkmama özelliği veriyorlar. Ondan sonra korkmayacak, kediye kafa tutacak. Sonra kedi bunu yiyecek. Buna özellik olarak kediden korkmama özelliği vereceğine kediyle mücadele etme özelliği ver. Ben, ona göre kendisi tartsın, korksun mu korkmasın mı diye. Bence kediyle mücadele özelliği değil, yenmeme özelliği verilmesi lazım. Yani sonunda kazanmasını istiyorsa farenin. Fare çünkü kedi beni yer diye korkuyor. Durup dururken korkmuyor ki. Kaçmıyor da. Böyle bakıyorlar, bir fotoğraf var. Bir tane de kediyi bırakmışlar. Bu Delta D'nin. Kediye de yapmışlardı karşısına bir numara. Kedi de hiç saldırmıyor. Fareye saldırmama numarası. Esas numarayı kediye yapmışlar. Korkup kaçmadı diye bir de övünerek yazmışlar. Bundan sonra ezeli düşman, farenin ezeli düşmanı artık kedi değil. Bunlar Tokyo'dakiler fareleri daha küçültmekle uğraşacaklarını saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Benim bildiğim Japon bilim adamı her şeyi ne yapması lazım? Küçültür. Ha, ama bak mesela eğer bu yöntem geliştirilirse ha, sen mesela köpek korkunu tamamen yeneceksin. Ben mesela hafif hafif yendim o korkumu. Kralık gelse korkmam gibi bir şey mi olacak? Tabii canım. Kralı değil, kurdu demen lazım. O derece yani. Tabii canım. Öyle bir korku şeyini alıyormuş tamamen. Ama neden korkacağını, neden korkmayacağını bilmemek de kötü bir şey ya. Korku kadar güzel bir şey var mı ya? Bugüne kadar bir insan, daha doğrusu insanlığın paçasını kurtarmasını sağlayan şey korku yani. Yoksa bizi yemişti aslanlar. Ne korkacağım lan aslanlardan diye mağaralardan çıkan adamları gördük. Daha doğrusu göremedik ama biliyoruz, duyuyoruz. Diğerlerinin torunlarıyız yani. Resimlerden bildiğim kadarıyla tabii benim. Canım, bizim yani çok çok çok çok çok çok eskilerine gidersen insanlığın hep işte bu mağarada saklanan akıllılar kazanmış. Bizim atalarımız. Dışarı ne korkacağım lan diyenler bugün bazen 40 yılda bir şey olarak çıkıyor işte. Kemiklerini buluyorlar da ona isim veriyorlar. Jingo Bingo diye. Şans eseri o da. Tabii veya canım, işte mağaralarda kalanlar mumyalamışsa dışarı çıkmak isteyeni. Ne mumyalamışsa? Mumyalamışsa. O zaman mumya teknolojisi yoktu değil mi? Yok canım, daha don teknolojisi yokken ne, kendilerini sarmamışlar. Ölüleri nasıl sarsınlar? Doğru. Ölüleri kendilerinden anca olmadığını işte, biliyorlar mıydı o zaman? Anca ateşi buluyorlar. Tekerlek yavaş yavaş gidiyor işte. Ama şöyle bir şey var, hemen onu da söyleyelim. Delta D tam proje oturmamış benim anladığım kadarıyla. Kediyle karşılıklı koymuşlardı ya bu korkusuz fareyi. Ondan sonra kedi miyavlayınca biraz paniğe kapılmış. Ne yapacağım lan şimdi? Korkmamam gerekiyor ama diye mi düşündü artık? Ne düşündüyse yazık, hayvan da hakikaten yazık. Bir yani tane dingil bir kuş vardı. Doblo kuşu muydu? Neydi o kuşun adı? Angut mu? Angut neydi işte, angut kuşun özelliği. Hani bunu böyle kaşifler bulmuş. Ya unuttum kuşun adını. Bilen dinleyicimiz varsa bizi bir arasın. Yavaş olan kuş mu? En salak kuş diye geçen işte. Angut diye biliyorum abi ben. Angut tabii ki başka şeyler de, dingil de diyebilirsin o kuşa da. Hayır ya, angut bir kuş. Angut kuşu değil ya, dobo mu dibo mu öyle bir. O senin araba kuşun markası. Mesela neslin tükenmesinin nedeni korkuyor hayvanda. Orada kaşifler gelmiş, kuşu görmüşler, bu kuşlar hala duruyor. Gitmişler zopalarla vurmuşlar, o yanındaki hala vuruyor bize falan diye bakıyormuş. İşte nesli ortadan kalktı. Fareleri de tamamen korkuyu ortadan kaldırarak bitirecekler herhalde. Geldi mi kuşun adı? Günaydın efendim. Günaydın, Ottu Radyo galiba. Evet buyurun, kimle görüşüyoruz? Ben Zafer Ayaş, Hacettepe Üniversitesi biyolojiden. Hah, merhabalar Zafer. Aa, ne güzel, tam bilim adamına geldik. Aha, teşekkür ederim. Nedir bu kuşun cinsi? Az önce sözünü ettiğiniz bir kuş vardı, angut, halk arasında angut diye biliniyor. Özür dilerim, ben halk tarafında durduğum için o geldi aklıma. Teknik adı ne? Türkçe isimlendirmesi angıt. Angıt. Aman bir, ama bir harf için bu kuş avcılar tarafından çok rahat avlanan ve insana biraz daha yakın olduğu için avlanması kolay oluyor. O nedenle de halk arasında, yörede bunlara angut deniyor. Yani mesela uzaktan değil de yakından avlayabiliyor muyuz bu kuşu aletsiz olarak? Anlayabilirsiniz tabii. Tokatla ya, tokatla avlıyorlarmış. Hayır, ben bir öyle avcılar biliyorum ki ikna ederek avlıyorlar. Bir saniye bakar mısınız diyerek böyle. Yani zaten avcıların çok hain yöntemler kullandıklarını biliyoruz hepimiz. Doğru. Çantayı açıyorlarmış. Orada çay içerken kuşlar doluyorlar. Hatta böyle dışarıda kalanlar da sıkışmaya çalışıyorlar o derece. Nerede bulabiliriz biz bu kuşu? Görmek bu kuş, için yani avlamak bu için kuşu... değil mi? Gölbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Göleti, yakın kesimler. Bunun haricinde Sarıyer Baraj Gölü, Kulu Gölü çok yaygın bir türdür. Hiç görmedik biz bunu, bu kadar da dediğiniz kadar insana yakınsa bizim birimizin üstüne konması lazımdı. Görmekle bakmak arasındaki fark burada işte. Bravo. Peki biraz eşkal verebilir misiniz? Heh, bir tane Ankara papağanı denilen bir kuş var. Doğru mu? Biz Ankara doğru bir isim papağanını bilmiyorum ama bir yeşil papağanımız var. Hayır, o halk arasındaki Ankara'da çok görülen böyle siyah kanatların ucu hafif beyaz olan bir kuş var. Abi böyle, o karga, o karga. Karga değil ya, böyle ince bir yapısı var, zarif bir kuş. Kuyruğu uzun mu? Uzunca evet. Saksağandır o zaman. Saksağan mı? Evet. En çok o kuşu en görüyorum mesela. En zeki ve en hırsız kuştur o. Benim zaten cep telefonum çaldırdı. Öbürleri de zeki olanlar da kontör çalıyorlar. Biz sizi arayabilir miyiz ara sıra? Mesela her şimdi zaman arayabilirsiniz. Alin yavaş yavaş büyümeye başlayacak. Kuşları soracak, şeyleri soracak. Hepsine kuş diyeceğiz. Bilemeyeceğiz ama siz maşallah hem coğrafya bilginiz hem hayvanlar, kuşlar hakkındaki bilginiz beni çok etkiledi. Aa, çok teşekkür ederim. Siz bu kuşlara özel bir ilginiz mi var yoksa genel olarak? Ben öğretim üyesiyim. Ornitoloğum, yani kuş bilimciyim. Ha, kuş bilimcisiniz de onlar. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek rica üzere. Ederim. Çok sağ olun. İyi programlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Vallahi öğrendik. Angıt. Angıt. Bundan sonra angıt diyerek sırça köşke çıkmaya çalışacağım ben de. Efendim. Ne bileyim abi. Nasıl halk bir amaç buldun sen kendine? Halk arasında angıt deniyormuş. Baksana. Angıt dersen bir değişik bir insan oluyorsun demek ki. Ha, ornitocuların arasında. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Ulvi Koyuncu ben. Efendim? Merhabalar. Adınızı alamadık. Ulvi miydi? Evet, Ulvi. Ulvi Bey, siz de mi ilgilisiniz kuşlarla? Ya ben öğretim üyesi değilim ama biraz önce Doblo diye hatırladım. Heh. Ve bilgi Dodo kuşudur o. Dodo angıt kuşu. Da bir kuş olmakla beraber senin hatırladığın doğrudur. Dodo diye bu Hint Okyanusu'nda 17. yüzyılda nesline son verilmiş gerçekten çok yavaş hareket eden bir kuş türü. O da angıtı aratmayacak şekilde. Bir kuş. Tavuk gibicesine bir şey değil mi? Daha da iri. Pelikanımsı galiba. Evet, biraz ona benzeyen bir kuş. Dodo diye de hatta bir esprisi de vardır. Şeyde bu Ice Age'de evet, bir kuş vardı mesela. Duyuyorlardı evet, öyle. Tamam, hatırladım. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Dodosuyla, angutuyla kuşları da bu sabah angıt yaşamış oldu. Angıt olacaktı. Ben halka yakınım ya. Ben angut. Çünkü yani yıllarca bana angut dediler. Bugün ben kuşa angıt desem yersiz olur yani. Bana angut denilirken o, kuşa angıt. Bu senin kendi tercihin olur o zaman. Oktay Bey. Efendim canım. Reklamlarla bir devam edelim. Tamam. Ondan sonra duruma şimdi bakalım. Şimdi dodo dedik, angıt dedik. Panora demeyecek miyiz? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Çalın komşular, yetişin ha dostlar. Rock'n'roll'umu çaldılar. Günaydın efendim. Günaydın, bana mı dedin? Neyse yani. Fahir'in yokluğunu aratmamaya mı çalışıyoruz? Ha? Ne? Ne diyorsun ya? Ben istersen güzel bir haber vereyim. Ver. Güzel bir haber mi vereyim yoksa... Çirkin bir haber. Çirkin bir haber. Yaban olsun. İçiniz böyle ekşisin. Tamam, içiniz ekşiyecek bir haber. Belki de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu haber hiçbir, eminim ki hiçbir radyoda ele alınmayacak bugün ve hiçbir zaman. Ama biz bir ilki gerçekleştirdik. Hayvanlardan başladık. Avustralya'ya gidiyoruz bu sefer de. Önde gelen bir hayvanat bahçesi. Hı-hı. Avustralya'da birbirinden güzel. Avustralya devlet hayvanat bahçesi. Evet, doğru. Doğru bildiniz. Mogo adlı hayvanat bahçesi dünyada ilk kez aynı anda 5 beyaz aslanın doğduğunu belirtmişler ve fotoğrafları da gazetelerde. Beyaz aslanlarda hep bir olay oluyor değil mi? Ne bileyim ben beyaz aslanın ne esprisi var bilmiyorum ki. Albino işte. Hayvanların arasında da albino var. İşte o pigmentler falan böyle çalışıyor onlar da. Ama 5'i de öyle. Beyaz aslan da 5 olunca hiçbir esprisi de yok yani. Yani kardeşlerden biri olsa mesela lider olurdu falan filan da. İşte 5'i birden beyaz. Zaten işte demek istediğim o. Senin tabi uykusuzluk nedeniyle tabii ki biraz şey oluyor da. Şubat ayında doğdukları açıklanmış. Şubat ayında doğduysa niye çok özür dilerim Kasım ayında veriyorsun? Nazardan kaçınmışlar hayvanat bahçesi yetkililer. Şimdi ben burada kendi kendime konuştum gibi mi oldu az önce? Sen devam et ya boşver. O tip şeyleri kafana takma çok. Hayvanat bahçesine konulan tahta masaların üzerinden kendilerine merakla bakan ziyaretçileri selamlamışlar. Ben bütün dinleyicilerimize, yani neden verdi bu haberi Oktay diye hiç dertlenmesinler. Bütün dinleyicilerimize bu fotoğrafı göndereceğim. Forward olarak. Haberin tek esprisi bu değil mi? Beyaz aslan orada ziyaretçiye bakıyor. Hayır canım, dünyada ilk. Nasıl ilk? Kaç defa doğdu beyaz aslan? Ama kaçı birden doğdu? Ha, bu beşi bir yerde gibi bir şey. Çok güzelmiş. Çok değerli bir şey. Yaman Haber buradan mafya babalarını da duyuruyoruz. Değişik bir şey yapmak istiyorsanız öyle artık kaplan ve aslan yapıldı. Beyaz aslanlı artık. Bir doğru ya. Var. Yani bunun onun da müşterisi varmış. Nasıl ya, nelere özeneceğimizi şaşırıyor. Onun da esprisi var. Evde niye kaplan aslan besleniyor? Ya durumum olsa ben de beslerim. Niye abi? Ama ev küçük, nasıl besleyeceğim ben? Hayır yani? Evin büyük olduğunu düşün ya. Niye millet köpek niye besliyorsa bu da zaten kedigil. Köpek yemiyor ya. Yemiyor da sahibini. Ölünce yiyormuş. Bir de aslan da yemiyor işte, kafeste yemez. Kafese girmeye kalkıyorsa ayrı. Kafeste mi duracak ya? Koskoca aslan alıyorsun, kafese mi kapatacaksın onu? Bence aslan çok havalı bir şey. Evde aslan kadar güzel bir şey düşünemiyorum yani. Bir de aslanın sesi falan da mesela rahatsız. Mesela sağdan soldan komşuların köpekleri havlayacak. De vaaar diye o kükreyince mahalle sessizleşecek bir anda. Köpeklerle anlaşabiliyor mu aslanlar? Yoksa kedi ailesinden olduğu için. Köpekler bildiğim kadarıyla. Köpekler kaçıyor değil mi? Mantıklı. Çünkü kedi olduğunda, özünde kedi olduğunda köpeği görünce kaçar. Özellikle, aslan mı kaçıyor? Tabii. Aslan özellikle kaçmaz ya. Kurt köpeğini görünce. Olur mu ya, aslan kaçmaz? Koşa koşa kaçar. O senin dediğin kurt. Kurt köpeğini kaçar. Teşekkür ederim. O zaman. Koyun kurt ile gezerdi fikir başka. Başka olmasa dimbir dimbir dimbir. O en son dımbırı dımbırı dediğiniz bağlama. Bağlama tiplemesi olarak mı geldiniz karşımıza? Çok teşekkür ederim. Beyaz aslan. Kaç paradır kim bilir almaya kalksan. Çok pahalı bir şey ya. Oyuncakları bile pahalı beyaz aslanın. Şimdi bu ormanın kralı aslan falan ama en son hayvanat bahçesinde bir dikkatli baktım da tarzıyla, renkleriyle, duruşuyla kaplan çok daha asil bir hayvan yani. Kaplan mı, zebra mı? Zebra da çok güzel hayvan. Bence de. Ben buradan da çizgililere karşı bir eğilimim olduğum ortaya çıkacak ama yani hakikaten kaplan yana geldi şu an. Ben mesela korksam, evet. Ya yani ormanda bir böyle şeydeyim. Çıkmaz bir boğazdayım. Tamam. Bir taraftan aslan geliyor, bir taraftan kaplan geliyor. Ben kaplana doğru koşarım. Yiyecekse beni kaplan yesin. Ama aslanın yeme ihtimali daha az. Niye yeme ihtimali daha az? Senin dişleri söylediğine göre. Neymiş benim söylediğim neymiş? Kaplan daha anladım. Havalı bir şey dedin sen. Onlar bilmiyorlar ki bunu. Kaplan aslında ben daha havalıyım. Ben daha havalıymışım demiyor ki. Peki bir tarafta kaplan olsa. Tamam. Bir tarafta da zebra olsa. Zebraya koşarım, biner kaçarım. Bak bu sefer de yine yanıldım. Ama burada yanıldın mı? Ya bu sefer can derdine düştün, gördün mü? Doğru. Hiç hava falan. Hava falan kalmadı. Boşuna hava falan kalmadı. İngiltere'de yapılan bir araştırmayı da verelim. Ver yansın. İngiltere'de ilişkiler laçka olmuş maalesef. İlişkiler fantuş. Keşke böyle açıklama yapsalar ya uzmanlar. Yapıyorlar araştırmayı. Bir sene sürüyor, sonra basın toplantısı. Ne çıktı sonucunda? Laçka. İlişkiler laçk. Bir de böyle İngilizce. Şimdi insanlar kucaklaşamayacak kadar birbirinden uzaklaşmış. İnsanlar kucaklaşa hayvanlar koklaşa. İngiltere'de insanlar aralarına demirden duvarlar örüyor demiş uzmanlar. Maalesef Manchester kentinde yapılan araştırma, Manchester'da biliyorsun pilot bölge seçilmişti en son. O yüzden herhalde orada yaptılar. Halkın 1/3'ü günde bir kez dahi eşi, sevgilisi ya da bir başkasıyla kucaklaşmadığını ispatlamış. Kucaklaşmak ne ya? Sarılmak değil mi? Kucaklaşmak da. Birinin kucağına oturması başka şey. Kucaklaşmak, sarılmak. Şimdi birinin kucağına oturması tek taraflı olan bir eylem. Evet, şey olduğuna göre işleş bir şey. Evet, o zaman karşılıklı yapılıyor. Nasıl? Biraz da ben senin kucağına oturayım. Çok yoruldum gibi oldu. Hayır canım. Eş zamanlı yapılması lazım ama. Eş zamanlı ve karşılıklı iki kişinin yapması. Bambaşka bir şey ya. O düğüm gibi bir şey olması lazım. Bir bacak diğerinin bacağının üstünde, diğeri altta olması lazım ki hem oturuyor hem de oturtuyor kırmızı. Sen düşün. Öyle düşünme ya. Kucakla alakası yok. Kucaklaşmak şu anda farkına vardın. Türkçenin kendini yanlış ifade eden. Yo, doğru ifade. Kucaklaşmak ediyor. Sarılmak değil midir ya? Tamam, kendisiyle sarılmak. Kendisiyle kucaklaştık yani. Sarılmak işte. Sarılmayı. Tamam bu. Ama. Kucaklaşmak, kucağa birisi oturunca kucaklaşmak. Kucak dediğin yer şu şey değil mi? Abi o da sen hep otururken düşünüyorsun. Ayağa kalktığında ayakta kucağı. Ayakta nasıl kucak? Öyle yer çekimi diye bir şey var ya. Kucak denen bir yer var abi. Ayağa kalktığın zaman o kucağı sen bir yere mi atıyorsun? Atmıyorsun. Kucak yine senin üzerinde bir yerde. Abi kucak diye kucak kelimesi anlamını kaybetti. Belli bir pozisyonda olan bir şey kucak. Olur mu? Mesela bacak bacak üstüne diye bir şey var ya. Evet. O sadece bacak bacak üstüne atılınca oluyor. Abi iyi de bacak bacak üstüne atmak senin dediğin tamam. Fiil. Kucak, ayağa kalktığı zaman kucak bacaklar değil. Sabit üstüne durum ortadan kalkmış gibi düşün. Ya sen dirsek gibi düşün abi kucağı. Mesela bağdaş kurmak diye bir şey var ya. Bak o da fiil ama. Onlar mak bağdaş mesela. Oturduğun zaman bağdaş vardır. Başka bir şey diyeyim ben sana. Ayaktayken bağdaş nasıl oluyor? İşte onun şeyler yapıyor. Bazı gurular yapıyormuş Hindistan'da. Doğru. Bağdaş kurup uçuyorlar, ayağa da kalkışıyorlar. Kucak benim mantığıma göre ayağa kalktığımızda ortadan kalkan bir şeydir. Olur mu abi? Mesela adamı bıçaklasan sen. Evet. Buradan. Bel altı bıçaklama. Evet. Hastaneye gidip yattığında doktorlar değil mi? Kucağından bıçaklanmış doktor bey. Öyle bir şey var mı? Hayır. Kucak belli bir bölgeyi net ifade etmiyor da ondan kullanılmıyor. Yani mesela bacak deniyor veya işte üst solunum yolları deniyor. Sence neden öyle deniliyor? Onlar çünkü belli bölgeleri güzel ifade ediyorlar. E tamam, kucak geniş bir kavram da o yüzden abi. Dizden başlar ki? Benim evet. Bildiğim. Yani tahmin ediyorum dizden şu anda. Dizden başlar, kasıklarda biter. Hayır canım, olur mu? Göğse kadar gelir. Nasıl kucakmış o ya? Kara kucak. Kucak olur abi. Dur bakayım mı istersen sözlüğe ben? Baksana bir fırla. Dur bir dakika. Sevgili dinleyiciler, şimdi aslında her zaman olduğu gibi bu tip konuları yine tartışmaya açmak isterdik ama çok soyut bir konu olduğundan, vaktimiz de daraldığından hemen biz bunun en net karar verecek merciye sözlüğümüze gidiyoruz. Yoksa ben şöyle bir kucak gördüm, şunun kucağı bu kadarmış falan gibi tartışmalar bize zaman kaybettirir. Oktay Bey sözlükle geldi. Buyursunlar efendim. Kucak. Kumkuma. Kumkuma kuş mu? Zafer Bey'e sormak lazım. Kukuma abi. Abi o senin dediğin. Kukuma. Kukuma başka ne? Bir şey. Dur biraz sonra. Kucak. Aha. Doğru. Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm. Yani bölgeyi yanlış tarif etmişim ben ama. Doğru. Açık kollarla göğüs arasında mı? Evet abi. Kucağa oturtmak deyince ne oluyor o zaman? Nasıl oraya oturuyorsun? Adamın yere yatması lazım. Açık kollar dediğin ne ya? Açık kollar dediğin. Kollar, bacaklar. Kollar bir dakika. Louis'nin dünyası diye bir program var Baby TV'de. Orada Louis'nin burnu, kolları falan hepsini öğretme. Bir anlamı daha var. Ama, açık kollarla yine aynı göğüs arasına sığabilen miktarda olan. Bir kucak dolusu, kucak dolusu sevgiler gibi. Bravo. Bir anlamı daha var. Herhangi bir durumun veya şeyin sınırlarının arası. sınırlarının arasına. Örnek tamam. Var mı? Ben miyim? Başka başka kucak kucak var. Bol bol anlamında ve kucaklanabilecek miktarda olan. Yani kucaktaki çocuk. Ha mesela kucaktaki çocuk. Onu nasıl anlatacağım? Anlat bakayım. Kucaktaki çocuk ağlamıştı. Evet, o yüzden kucak bir bölgeyi o zaman evet şey bizim yapıyor. Dediğimiz şey kucak, evet gerçekten de göğüs, kucaklaşmak o durumda doğru. Bizim dediğimiz şey kucağına oturtmak denilen şey dizinde oturtmak. O zaman kucağına oturtmak kavramı ortadan kaldırılsın. Neyi kaldıracağımızı şaşırdık. Kucak dolusu var. Ondan sonra tamam, başka istediğin kelime var mı? Yok tamam, doğru. Kucaklaşmak doğru, kucağa oturtmak yanlış. Oraya oturulmaz çünkü. Nefessiz kalır hafazan Allah insan. Oturan mı, oturulan mı? Oturulan değil mi? Oturulan. Teşekkür ederim. Şimdi böyle işte İngiltere... İngiltere'de kucaklaşan kalmamış. Maalesef genç çiftler bile işten eve çok döndüğü için, yani kendilerinin ifadesi bu. İşten eve çok dönenlerin söylediği. Yorgunluktan birbirimize sarılamıyoruz, birbirimize kucaklaşamıyoruz. Hep o asabi kadın yüzünden oldu bu. Hangi asabi Little kadın? Angels programının sunucusu var ya bu BBC'de. Sen seyrettin mi onu hiç? Seyrettim. Eve geliyor çocukları böyle yetiştireceksiniz diye kameralar koyuyor. Orada diyor hiç kucağı almayın, kucağı almayın falan diye. Abi, öğlenince yetişen nesil tabii ki sonra belli bir yaştan sonra kucağı almayı çocukken görmemiş ki. Biz mesela çok kucağa alıştırdık çocuğu. Yarın öbür gün kucak. Hadi ya, sizde geçti mi artık, kucağa alıştı mı? Alıştı hani? Tabii canım, kucaksız durmuyor çocuk. Ama o kucakta da. Ama ben bugünkü eve gidince anlatacağım. Ne yapacağım? Kucakla diz arasındaki ayrım. Yani yoksa çocuk ya, biz yanlış öğrenerek büyüdük. Benim çocuğum öyle yetişmeyecek. Ama Ege yani rahatsız olma bundan. O sevgi belki de o en iyi kucakta hissediliyor. Bu İngilizlerin tabii canım, dertlenmesi de ondan o, yani. O zaten o kadını ben evime sokmam. Bir de kamerasını sokacağım. Çocuk bırakın ağlasın. Öğrenecek falan diye böyle bir şey olur mu ya? Bir de zupanine var. Yani kendi çocuğunu görsen arsız mı arsız? Kendi çocuğu gösterdi mi hiç? Gösterdi tabii canım. Böyle ağzında bir sigara. Anne bana 50 pound verir misin? Ne yapacağım? Kumar oynayacak ki ya. Böyle konuşuyor çocuk. Vay be. İşte, neyse dur bakalım belki düzelttir. Kumar oynayacağım. Oyun alacağım. Para ver. Böyle. Annesi de güya kendine göre sistemli yetiştirmiş. Sadece 25 pound vereceğim falan. Halbuki 25 pound verince de gidip kumar oynuyor. Harman geziyorum anne falan diye dolaşıyor çocuk. Yazık. Git yazık. Odanda krize yat falan diyor. Öyle yetiştirmiş. Zaten mum dibine düşer. Mum dibine dibine düşer. Dibine akıtır. Neydi ya? Mum dibine ışık vermez. Işık vermez diye bir söz var. Onu ben hatırlayamadım. Mum dibi neresi? Mum dibi kule dibi gibi. Konyaaltı gibi bir şey herhalde. Mum dibine ışık verilmez. Öğleden sonra mum dibine ışık verilemeyecek. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Son saatte özel bir dosya var. Özel dosya. Müjdeli istersen dinleyicilerimize. Special edition. Neyi? Özel dosyamız var sevgili dinleyiciler. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Açıklayayım mı dosyayı? Dosyayı açıkla tabii. Hollywood'la ilgili bir dosya. Hollywood yani. Hollywood deyince aklımızda kalan sözler, aklımızda kalan cümleler, filmlerden cümleler, bunları konuşacağız, bunları soracağız size ve bunun sonunda da Hollywood'a göndereceğiz. Şanslı bir dinleyicimiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci bizimle birlikte bir kez daha. Buyursunlar efendim. Ne oldu Oktay Bey? Söz kesmek ayıptır. Susuyorum ben. Büyüklerimin sözünü kesmemeyi öğretildi bana. Doğru. Yorum ve geliyoruz yani bugünkü dosyamıza. Buyurun. Nasıl, dosyamı beğendin mi? Her dosyamı önce çok güzel beğendim. SpongeBob SquarePants. Öyle bir dosya gördün ve almak istiyorsun değil mi? Almak istiyorum hakikaten. Bir de Alina diye de alamıyorum. Daha çocuğun dosyalanacak nesi var? Sen al abi. Bir şey, fotoğraflarını falan dosyalarsın. Gerçi basılı fotoğraf var mısın evde? Yok artık, kalmadı hiç. Yok değil mi? Yazık. Bence bastır ya. Bastırayım evet. Haydi bastır. Evet, şimdi dosyamın içinden çıkan kağıtlara şöyle bir bakıyorum. Hı hı. Ve görüyorum ki Hollywood'la ilgili... Hollywood'da bugüne kadar neler neler söylendi ama bazıları rüzgar gibi geçti. Bazıları ne kazık kalktı. Öyle kazık kalkmalı bir film var mı? Hani Hollywood şey olsun. Kazık kalkmalı bir film yok. Karın deşenecek belki. O zaman şöyle diyeyim. Bir yerden. Bazıları rüzgar gibi geçti. Bazıları karın deşenecek. Evet buyurun. Güzel oldu. Şimdi akılda kalan replikler diye bir anket yapılmış. Ben bunları söylemeyeceğim. İlk başta size soracağım. Bakalım buradaki listeyi tutturabilecek misiniz? Bir, ben sana söylüyorum. 2, 3, 4. 4 tane en havalarından bir tanesi. Ben en çok taklit edilen, özür dilerim yanlış sordum. En çok taklit edilen film replikleri ama o kadar da böyle... Taklit edilen nasıl yani? Yani işte durup dururken... O zaman ben en çok taklit edilenini söyleyeyim hemen. Şaban ne? Bu mu yani? Ama şimdi bu yapılan tabii anket uluslararası platformda yapıldığı için Türk sineması... Siz Fahir'le beraber bence dünya ortalamasının üstüne çıkmışsınız. Yükseltiyoruz değil mi biz? 5 senedir her gün 4 defa yapılır mı aynı taklit? Ben doğru. Sana söyleyeyim bak. Söyle en abicim. En etkileyici aklımdan hiç çıkaramayacağım sözlerden biri. Birincisi. Ben sizi... Ben Rambo'yu sizden kurtarmaya gelmedim. Sizi Rambo'dan kurtarmaya geldim. Bravo Ege. İlk kanda. Gerçekten hiç film ismini söylemene bile gerek yoktu. Hemen çünkü isim geçiyor zaten cümlenin içinde. Rambo 2'de de buna cevap olarak. Hı. Peki bundan sonra ne yapacaksın Rambo? Nasıl yaşayacaksın? Günden güne. Rambo 2'nin şey. Ben Rambo 3'ü seyretmedim bu arada. Hiç büyük bir eksiklik olduğunu da düşünmüyorum. O zamanlar artık aklım Rambo bazı şeylere eriyordu. Rambo 2 Kamboçya'da geçen miydi? Yok, Rambo 2'de sevgilisini vuruyorlar da bu da okla av diyordu. Ha tamam işte. Rambo 3'te de o zaman Afganistan olayları baş gösteriyor. Orada da ama doğru. Yani listede senin söylediklerin yok. Maalesef. Tamam şunu söylüyorum. Buraya geldiğimde benden nefret ediyorsunuz ama maç sonunda her şey değişti. Ben değişebiliyorsam, siz değişebiliyorsanız hepimiz değişebiliriz. Bu da Rocky 4. Arıyorum Rocky 4. Evet. Doğru bakıyorum listeye. Listede Sylvester Stallone yok. O yüzden... Tamam, dördüncü örneğimi veriyorum. Ver bakalım. Kız kardeşime dokunursan seni gebertirim anlıyor musun? Tango and Cash. Emrah. Olacak doğru cevap. Hayır, Tango and Cash'te. Tango Cash'e söylüyor bunu. Bakıyorum çık çık çık çık çık. O da yok abicim bu dört şeylik listede. Ama bunların nasıl hepsi doğru. Nasıl yapmışlar ya? Yani anlamadım ki ben bunu. Bunların hepsi doğru. Emrah deyince benim aklıma Emrah'tan bir cümle geldi de yayında hangisi? Söylemek çok uygun olmaz. Gülcan. Şey var. Diye başlayan. Evet. Ne derler? Indiana Jones'un meşhur. Indiana Jones'ta ne var? Şepkemin erdinde. O da unutulmaz. Klasikler. Ay, söyledik aklıma... kim sen? Şimdi en çok taklit edildim deyince ben şaşırdım yani. Ya, filmlerde gönderme yapılan mı? Yo, o biraz yalan galiba. Yani benzer laflar her filmde var. Yo, hayır hayır. Seyirci taklit ediyor ya. Seneler geçse de taklit ediyor. Tamam biliyorum bir tanesini. Bu... Ama günlük hayatta kullanacağımız şeyler değil yani öyle tamam, de yanlış düşünme. Ayna karşısında you talking to me demek. Robert De Niro'nun Taxi Driver'da böyle ayna karşısında silah çıkarmaya hatırladım, çalıştığı sahne. Ama değil. O da mı yok? Yok. Öyle kendi kendine gaza getirici bir şeyler de yok orada. Neymiş, ne yaban dosyaymış ya. Burada sana şey yaptım yani. Bütün sinema tarihinin gözlerinin önünden geçirdim. Birini tutturamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında günlük hayatta hala çok, şöyle söyleyeyim, böyle söyleyeyim. Şöyle. Çok kullandığımız bir kelime ama mesela ben onu söylesem sen o filmden olduğunu anlamazsın. Sen söyle bakalım be. Mesela Terminator. Terminator'dan hangi cümle? Hasta la vista mı? Hangi? I'll be back mi? Evet. Evet. Evet doğru aslında. I'll be back. Geri geleceğim. Mesela sen ne diyorsun? Her gün giderken döneceğim ben sana. Geri geleceğim diyorsun. Değil mi? Yok. İnşallah yarın gelmem diye çok çıktım ben radyodan. Hadi ya. Tabii canım. Bir ara vericide arızalar oluyordu ya 3-4 yıl önce. Ha. O zamanlar inşallah yarın vericide arıza olur diye çıkıyordum radyodan. Demek o verici arızaların müsebbibi sensin. Sonra birkaç defa yakaladınız ya Dikmen'de elimde İngiliz anahtarıyla. İngiliz anahtarıyla verici bozan sanatçımız. İngiliz anahtarıyla vericide Bay Duman. İpucu oyun. Teşekkür ederim. Rüzgar gibi geçtiden bir Ne olabilir? Replik olabilir. Replik olabilir. Onu da izlemedim. Uzun diye. Gerçi uzun uzun ne uzun filmler seyrettik arada onu seyrettik. O Clark Gable'ın ben bıyıklarına bir ısınamadım da ondan herhalde. Bir ısınamadıysan zaten bundan sonra şansın yok. Bir de ben orada bir şey okumuştum zamanında. Clark Gable'ın ağzı kokuyormuş da öpüşme sahneleri çok zor çekilmiş o filmin diye bir laf okumuştum. Olduğundan beri de tiksinirim o filmden yani. Hadi ya. Ne zaman başlasa hohluyormuş gibi geliyor adam bana. Ben hiç okumadım öyle bir şey de bak şimdi ben de durup dururken bir tiksindim. Ağzı kokuyor. Hiç öyle görünmüyor öpüşürken. Ya işte oyunculuk. Sinemanın büyüsü. Sinemanın büyüsü tabii o da. Doğru. Neymiş o şey rüzgar, rüzgar gibi geçti. Frankly tatlım umurumda değil. Umurumda değil Fahir. Umurumda değil diye. Fahir onu çok güzel yaşamıştı bir dönem. Ay, ondan sonra ikinci olmuş bu. Frankie'ye söylediği şey. Uzay yolundaki ne olabilir? Ha, beam me up Scotty. Bravo. Bravo. Kopya çekmediğin anlaşılıyor. Çünkü burada Türkçesi yazıyor. Işınla beni Scotty. Üçüncü sırada. Ve... Bir de bir, bak bir zamanlar şey vardı ya. Spak abi benim daha çok aklımda. Faruk beni otomobillendirsene diye bir Faruk şey var. Faruk değil Macit. Macit miydi o? Macit. Bak o da gerçi eski teknoloji. Orada ışınlama teknolojisi var beni ışınla. Bunda da beni otomobillendir. Ne güzel reklamlardı o ya. Bir de bilardo oynayan adamlar vardı. Şimdi batık bir banka olduğu için rahat rahat konuşabiliriz. Bilardo aklımda. Oynayan adamları hatırlamıyorum ben Macit'i hatırlıyorum. Ama iki yaban adam bilardo oynuyordu sonra kazanmayı öğreniyorsun diyordu. diye gülüyorlardı. Aynı bankanın mı? Aynı bankanın canım. İlk adam bilardo oynuyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Neden dolara marka yüksek faiz yapmıyorsun? Ha ha diye gülüyorlar sonra. Reklamlardan daha çok aklımızda kalıyor ya. Hakikaten. Benim babam yani 20 yıl sonra hala ne biçim lastik bu diyordu böyle bir şeyi karışık gördüğü zaman. Lastik olmasına gerek yok değil mi? Tabii canım. Uğraştığı şeyin. Ve son dördüncü replik. Koca dosya dediğin 4 tane replik mi çıktı? Ne yapayım abi? Dosyaya yazık. Başka şey kullan bari. Yıldız Savaşları'nda. Yıldız Savaş. Ha, Use the Force Luke mu? Doğru. O da mı doğru? Doğru. Bir kere daha doğru. Ama maalesef puanlar sana gelmiyor bu hafta. Kime gidiyor? Puanlar Hollywood'a gidiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Böyle bir dosya. Uyduruk biraz uyduruk bir dosyaymış. Puan ya da puanlar almaya gelmiştik. Ama olmadı, beceremedik. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.